Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 11 października, jest 21. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Lekarze rezydenci wznawiają głodówkę. Spotkanie z premier nie przyniosło porozumienia. W sprawie handlu w niedzielę też nie widać kompromisu. Rząd i Solidarność widzą to inaczej. W listopadzie na aukcję trafi jedyny obraz Leonarda da Vinci, który jest w prywatnych rękach. Lekarze rezydenci znów głodują. Odwiesili protest po południu. Wcześniej spotkali się z premier. Beata Szydło zaproponowała protestującym utworzenie roboczego zespołu i wspólną pracę nad wzrostem finansowania służby zdrowia oraz podwyżkami wynagrodzeń. Zapowiedziała, że w skład zespołu mają wejść przedstawiciele rządu, rezydentów oraz innych zawodów medycznych, ale warunkiem rozpoczęcia prac ma być zakończenie protestu. Przerywają protest, rozpoczynamy pracę zespołu. Najpóźniej 15 grudnia kończą się prace dotyczące zwiększenia nakładów na służbę zdrowia, zwiększenia wynagrodzeń i dla wszystkich pracowników, tak żeby całościowo to potraktować. Ale Łukasz Jankowski z porozumienia rezydentów OZZL oświadczył po spotkaniu, że rząd nie przedstawił konkretnych rozwiązań. Konkrety nie padły. Jeśli konkrety nie padają, my od kilku lat, myślę, że w ochronie zdrowia to nawet od kilkunastu lat, słyszymy zapewnienia, że będzie lepiej. Poczekajcie, dajcie nam czas. My już, proszę Państwa, nie wierzymy. Musimy powiedzieć w tym momencie, sprawdzam i mówimy. Czekamy na wiążące decyzje ze strony rządu. Rezydenci rozpoczęli protest głodowy w jednym z warszawskich szpitali 2 października. Domagają się wzrostu nakładów na ochronę zdrowia do 6,8% PKB w ciągu 3 lat, a w ciągu 10 lat do 9% PKB. Chcą też skrócenia kolejek, zmniejszenia biurokracji oraz poprawy warunków pracy i podwyżek. Sejmowa podkomisja do spraw rynku pracy wróciła do tematu zakazu handlu w niedzielę. Rząd i posłowie PiSu opowiadają się za jego stopniowym ograniczaniem. Proponują, by na początek w 2 niedziele zamykać sklepy. Solidarność obstaje przy swoim i chce zakazu handlu w każdą niedzielę. Podkomisja zaproponowała pakiet poprawek do projektu ustawy. Między innymi, by handel ograniczyć w 2. i 4. niedzielę w miesiącu. Mówi przewodniczący komisji Janusz Śniadek z PiSu. Taka propozycja w tej chwili jest przygotowana jako kompromis. Pyta mnie pani, za czym jestem, to odpowiadam od lat, ja tak jak cała Solidarność, jestem za tym, żeby handlu w niedzielę nie było. A dzisiaj, żeby dojść do tego, szukam pewnych kompromisów jako punktu wyjścia do tego, żeby docelowo osiągnąć ten stan, o jaki walczymy. Handlowcy widzą to jeszcze inaczej. Postulują, by zamiast ograniczenia handlu zagwarantować pracownikom 2 wolne niedziele. Przedstawiciele Solidarności nie chcą jednak o tym słyszeć. Szef handlowy Solidarności Alfred Bujara. Póki piłka w grze, tak jak na meczu piłkarskim, wszystko jest możliwe. Kolejne posiedzenie podkomisji jutro w południe. Ukraińskie MSZ protestuje przeciwko planowanej w stolicy Węgier akcji Samostanowienie dla Zakarpacia. Zdaniem Ukrainy akcja jest prowokacją. Kijów śle do Budapesztu notę protestacyjną. Informuje o niej ukraiński minister spraw zagranicznych Pawło Klimkin. Szef ukraińskiej dyplomacji zaznaczył, że to węgierskie MSZ powiadomił ambasadę Ukrainy w Budapeszcie o mającej się odbyć 13 października akcji pod tytułem Samostanowienie dla Zakarpacia. Kijów żąda zakazania jej przeprowadzenia. Akcja ma się odbyć przed ukraińską ambasadą. Ukraiński minister spraw zagranicznych nazwał mającą się odbyć akcję prowokacją i zapytał, czy oznacza ona, że Budapeszt wspiera separatyzm. W ukraińskim obwodzie zakarpackim mieszka około 150 tysięcy Węgrów. Ostatnio węgierskie władze protestują przeciwko wprowadzonej na Ukrainie reformie oświaty, zgodnie z którą w szkołach mniejszości narodowych od 4 klasy szkoły podstawowej nauczanie prowadzone ma być głównie po ukraińsku. Zdaniem Budapesztu reforma godzi w interesy węgierskiej mniejszości na Ukrainie. Węgry zapowiedziały nawet, że z tego powodu zainicjują rewizję umowy stowarzyszeniowej Ukrainy z Unią Europejską. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Jedyny obraz Leonarda da Vinci, który jest w prywatnych rękach, w listopadzie trafi na aukcję. Chodzi o Zbawiciela Świata. Jak podają rosyjskie media, cenne płótno przedstawiające Chrystusa należało dotąd do rosyjskiego miliardera Dmitrija Rybołowlewa. Dom aukcyjny Christie's poinformował, że aukcja odbędzie się 15 listopada, a wartość obrazu wyceniono na 100 milionów dolarów. Przedstawiciele Christie's nie poinformowali, kto jest sprzedawcą, jednak dziennik Wiadomości podał za mediami amerykańskimi, że chodzi właśnie o Rosjanina Rybołowlewa. To był serwis Trójki. Michał Gąsiorowski i serwis sportowy. I zacznę od świetnej wiadomości po eliminacjach Mistrzostw Świata. Okazuje się, że nasi piłkarze naprawdę mogą liczyć na kibiców. W Polsce zanotowano trzecią największą frekwencję w europejskiej części eliminacji. Więcej kibiców pojawiło się tylko na stadionach na meczach w Anglii i we Francji. O tyle, że oni mają Wembley i Stade de France, więc w sumie to zrozumiałe. Nie było niespodzianki w meczu Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych, a szkoda. Orlen Wisła Płock przegrał z PKN Segę 27-33. To już czwarta porażka wicemistrzów Polski w tych rozgrywkach. Na koncie mają zatem tylko jeden punkt zdobyty w poprzedniej kolejce po remisie w Zagrzebiu. W koszykarskiej Lidze Mistrzów FIBA grał za to Mateusz Ponitka. Zdobył 10 punktów dla Iberostaru, ale jego zespół przegrał 72-73 z łotewskim BC Ventspils. 7 sekund przed końcem meczu spod kosza trafił Ronald Zakis i tyle. A u nas w Ekstraklasie siatkarzy BBTS Bielsko-Biała przegrał 1-3 z Kuprum Lubin. Do wielkiej podróży i wielkiego wyzwania szykuje się Mateusz Kusznierewicz. W przyszłym roku wyruszy w rejs dookoła świata. Plan jest, ale jachtu jeszcze nie ma. Rozważamy tutaj jachty sprawdzone. Nie nowe, bo nie zdążymy zaprojektować i zbudować takiego jachtu. Może w przyszłości. Natomiast w chwili obecnej myślimy o tym, żeby kupić jednostkę, która opłynęła świat dookoła, wzięła udział w wyścigu oceanicznym dookoła świata i mamy na swoim celowniku takie jachty, które zwyciężyły w tego typu wyścigach. Rejs ma potrwać 2 lata i wziąć udział w wielu słynnych regatach, m.in. w Sydney Hobart. Włoski tenisista Fabio Fognini doigrał się. Może być wykluczony z 2 turniejów wielkoszlemowych za obrazę sędzi prowadzącej jego mecz w tegorocznym US Open. Karę orzeczono w zawieszeniu. Zostanie zastosowana, jeżeli włoski tenisista popełni kolejne podobne przewinienie przed końcem 2019 roku. Noc z chmurami, może padać deszcz lub mrzawka. Temperatura minimalna przeważnie od 8 do 11 stopni, a jutro będzie padać głównie na północy Polski, na południu miejscami rozpogodzenia. Tam wyjrzy słońce i tam też będzie najcieplej. Do 18 stopni w Przemyślu, Wrocławiu i Krakowie, w centrum około 16, a nad morzem od 14 do 15. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Od znanych już faktów. Ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wiesz, ile to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przepiszemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową, Instytutem Audiowizualnym. Klub Trójki. Jest godzina 21 i po niej 8 minut i dobry wieczór mówi Państwu Monika Małkowska oraz Agnieszka Stępień i Iwonka Kunewa. I dzisiaj chciałam zaprosić Państwa na taki ostry temat, na temat cięcia, i obcinania. A czego? O tym powie piosenka. She asks me why I'm just a hairy guy. I'm hairy noon and night. Hair that's a fright. I'm hairy high and low. Don't ask me why. Don't know. It's not for lack of bread, like the grateful dead. Darling, gimme head with hair, long beautiful hair, shining, gleaming, steaming, flaxen, waxen. Gimme down the fair hair, shoulder length, there, mama. Everywhere, daddy, daddy. A home to the fleas in my hair. A home for fleas, a hive for bees, a nest for birds. Ain't no words for the beauty, the splendor, the wonder of my hair. Blow it, show it, long as I've been growing my hair. I want it long, straight, curly, fuzzy, snaggy, shaggy, ratty, matty, oily, greasy, fleecy, shiny, gleaming, steaming, flaxen, waxen, knotted, polka dotted, twisted, beaded, braided, powdered, flowered, and confetti, bangled, tangled, spangled, and spaghetti. Big Gaga at the go-go when they sing me in my toga. My toga made of blonde, brilliantine, biblical hair. My hair like Jesus wore it. Hallelujah, I adore it. Hallelujah, Mary loved her son. Why don't my mother love me? Wywołała niedawno wydana książka, mianowicie Cięcie włosy ludu polskiego. Książkę napisał pan Paweł Ziegler, a zilustrowała graficzka Joanna Ambros. Oficyna, która wydała tę książkę, to oficyna Bosch. Ale nie będziemy mówić o ludzie polskim i w ogóle o folklorze, tylko o decydującym cięciu historycznym w różnych epokach. Moimi gośćmi państwa dzisiaj są Milada Śliźińska, historyk sztuki, kurator, wykładowczyni Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dobry wieczór. Oraz profesor Janusz Noniewicz, publicysta, znawca historii mody i kierownik Katedry Mody, także na Stołecznej Uczelni. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę państwa, ale zanim przejdziemy do rozmowy, to jeszcze chciałam, żebyśmy posłuchali takiego mini wywiadu, który Gabi Dermetko przeprowadziła z Darkiem Miłkiem, stylisty fryzur z Miłek Design. Takie pytanie pada tam, czy Polacy pozwalają sobie na odważne fryzury, czy też raczej preferują styl bardziej zachowawczy? Posłuchajmy. Teraz to się zmienia, to dlatego, że moda, która zaistniała w pierwszej fazie na Instagramie, pokazująca kolorowe włosy, bardzo intensywne odcienie, bardzo zwariowaną taką zabawę z kolorem, to bardzo mocno już widać na naszej ulicy. Więc myślę, że Polacy, w szczególności młode osoby, które surfują w internecie, decydują się na te zwariowane fryzury poprzez ciekawe strzyżenie geometryczne i intensywną koloryzację. A czy to dotyczy bardziej kobiet, czy panowie też są odważni? Panowie zaczęli farbować włosy. Zaczęli tworzyć taką jakby zabawę z kolorem. Nie jest to jeszcze tak mocny trend jak u Azjatów, gdzie właściwie tam 90% mężczyzn farbuje włosy, ale u nas również to się zaczyna małymi kroczkami. Myślę, że to się będzie zmieniać, ale to nie jest jeszcze tak intensywnie jak na ulicach Londynu czy też Nowego Jorku. A czy paniom zdarza się, że przychodzą, mają długie włosy i chcą radykalnego obcięcia albo w ogóle zgolenia głowy na zero? Czy po tym, jak na przykład zrobiła to Monika Brodka, zauważyliście, że pojawiły się takie pomysły częściej? Tak, to jest popularne, że jeśli mamy długie włosy i w pewnym momencie panie są zmęczone już tymi swoimi długimi włosami, w pewnym momencie już mają je bardzo długo, nic się nie zmienia i przychodzą i mówią, że chcę radykalnej zmiany, ale takiej naprawdę radykalnej. To jest tak, że jakby jest taki bardzo mocny, silny komunikat, że jakby oczekiwanie jest, to ma być naprawdę radykalna zmiana. No i wtedy jest nasza propozycja. ja sam osobiście jako fryzjer staram się dopasować fryzurę tak, żeby ta kobieta wyglądała kobieco, więc moja propozycja to będzie radykalna zmiana, to co ja czuję, ale ciągle kobieco. Natomiast jeśli chodzi o zgolenie głowy, no to mamy jedną taką klientkę, która całkiem niedawno zgoliła sobie głowę do zera maszynką. Natomiast ja osobiście jestem przeciwnikiem takich radykalnych zmian i na pewno nie polecam. I na szczęście zdarza się to bardzo rzadko. A jak fryzura może zmienić twarz? Czy możemy fryzurą w ogóle zmienić wygląd naszej sylwetki? Czy to masz tak duży wpływ? Ma bardzo duży wpływ. Fryzura, czyli poprzez linię strzyżenia, możemy zbudować dynamikę, powiększyć objętość, stworzyć kształt, który będzie korzystny dla nas poprzez koloryzację włosów, natomiast również bardzo łatwo możemy zwiększyć objętość włosów poprzez umiejętne farbowanie włosów, jak również nadać blask, czyli stworzyć taki wizerunek zdrowych, zadbanych włosów. A jak dzisiaj Polacy traktują wyjście do fryzjera? Jako coś, co się robi raz na jakiś czas przed wielką okazją? Czy to już jest coś, co musimy zrobić? Myślę, że to jest coś, co musimy zrobić. To znaczy, że Polacy, którzy pracują intensywnie, zdają sobie sprawę, że muszą dobrze, poprawnie wyglądać. I już nie mamy takich fal dużej ilości pracy przed świętami albo przed uroczystościami. Taki trend, który jest bardzo mocny już u nas, to to, że klienci wychodząc od fryzjera zapisują się na następną wizytę i jest to regularny cykl w skali roku. Oczywiście zawsze przed świętami Bożego Narodzenia będziemy mieć więcej pracy, troszeczkę więcej, ale to nie tak jak 10 lat temu, kiedy to był taki wielki boom na okazję. Robię sobie włosy na okazję. Dzisiaj to jest regularność. To, proszę Państwa, był głos fachowca, ale nie zawsze ci fachowcy, czyli fryzjerzy, mieli tak wiele do roboty, tak wiele, czy w ogóle mogli się wykazać, no, popisać się swoją kreatywnością, twórczością. Tak się zastanawiam, co było powodem, że ludzie sobie obcinali włosy, bo przecież tak naprawdę włosy, magia włosów, no jakby świadczyła przeciwko temu. Przecież włosy to była siła, włosy to był wdzięk, uwodzenie, piękno dla kobiet, ale także niektórzy mężczyźni nie ścinali włosów. Czary, które były z tym związane, no jakiej takiej szczątkowej dość dawce, ale dotrwały do dzisiaj. Ja sama znam reżysera, który nie chce obcinać włosów przed premierą. Niektórzy sportowcy sobie nie ścinają włosów przed jakimiś zawodami. Są też studenci, którzy nie przystąpią do egzaminu, jeśli jakiś fryzjer dokonał cięcia, skrócił ich o włos chociażby. Proszę Państwa, to jest pytanie do moich gości. Jak to historycznie wyglądało? Nie wiem, czy zaczniemy od Joanny d'Arc, czy może od innych kobiet, które zaczęły robić sobie operacje na włosach. To decydujące cięcie. Kiedy się po raz pierwszy dokonało? Panie profesorze, Januszu, jest pan jednak wywołany. Powiem szczerze, że nie mam zielonego pojęcia, kiedy to mogło być po raz pierwszy, dlatego że to na pewno do pewnego momentu, czyli powiedzmy do XX wieku, a nawet i w XX wieku, to jest jednak niezwykły ewenement, żeby kobieta ścinała włosy. To jest, ścinanie włosów przez kobiety jest tak naprawdę zakazane. Zakazane religijnie, zakazane zasadami społecznymi, zakazane zasadami władzy. Pani wspomniała Joannę d'Arc, no, ale to jest rzeczywiście wyjątkowa historia i to ścięcie włosów jest, jak na tamte czasy, nieprawdopodobną demonstracją, prawda? I przypomnijmy, że oczywiście nie za to, ale to wszystko razem się jakby składało. Została jednak Joanna oskarżona o czary, została skazana w procesie, została spalona i potem chyba jeszcze coś, nie pamiętam już co, zrobiono z jej prochami, ale pamiętam, że jeszcze dalej jakby ten proces kary dosięgnął nawet tych resztek ciała. Ale po pięciu już po 500 latach została świętą. Ale już, tak. No niemniej jednak wtedy, prawda, więc ścinanie włosów jest tak naprawdę bardzo niedopuszczalne, że tak powiem, z wielu powodów. Również niedopuszczalne z powodów etycznych, prawda? To bardzo długo. I tak naprawdę trudno powiedzieć. Ja myślę, że takie rzeczy się gdzieś tam zdarzają w historii pojedynczo, tak jak w przypadku Joanny d'Arc, ale włosy o wiele bardziej są strzeżone niż strzyżone. Tak? Szczególnie w przypadku kobiet o wiele bardziej niż spodnie na przykład, prawda? Bo jednak, czy ubiór, bo jednak ubiór i zmiany w ubiorze to jest coś, co można na siebie nałożyć i co można zdjąć. Natomiast włosy to jest ingerencja w ciało. Trochę tak jak tatuaż. Trochę tak jak operacja. Nie wiem, czy Państwo pamiętają taką rzecz, że fryzjerzy do XIX wieku stanowili ten sam cech, co chirurdzy. I dopiero potem zostało to tak bardzo, jakby ingerencja we włosy była ingerencją w ciało, prawda? Dopiero XIX wiek rozdziela tą chirurgię, która potrzebuje znajomości anatomii i tą, która jej nie potrzebuje, czyli właśnie fryzjerzy, którzy mogą ścinać włosy, mogą nacinać wrzody i nie pamiętam co jeszcze, ale coś tam też jeszcze mogą, prawda? Też tak powiem powierzchowną. Bo to jest jednak bardzo silna ingerencja. A ingerencja w ciało to jest też ingerencja w naturę, prawda? Znaczy bardzo często się, już bardzo długo w naszej kulturze, w kulturze europejskiej też jest tak, że ciało jest wyznaczone przez naturę, a wyznaczone przez naturę jest wyznaczone przez Boga i to już jest naprawdę samowola. No do dzisiaj zresztą, prawda? Protesty, których jesteśmy świadkami na ulicach też dotyczą ciała, prawda? I ingerencji w ciało, prawda? Lub obrony przed ingerencją w ciało. Więc ja się zastanawiam. Mówimy właśnie o tych cielesnych i takich psychologiczno-psychicznych, emocjonalnych znaczeniach sensów włosów, ale przecież to także miało wymiar estetyczny i łączyło się to z obyczajem, z tradycją. Tak, Milado, zaczęłaś mówić. Zaczęłam coś mówić, bardzo przepraszam, że wskoczyłam w twoją frazę, natomiast ja, kiedy pan mówił, zastanawiałam się i też muszę powiedzieć, że ja absolutnie nie czuję się specjalistą od włosów. Zastanawiałam się dzisiaj przed przyjściem do radia, jakie włosy pamiętam ze sztuki, ale pomyślałam, że właściwie z literatury, z XIX-wiecznej literatury znamy takie tragedie, kiedy kobiety muszą ściąć włosy, kiedy kobiety muszą sprzedać włosy, no choćby matka w nędznikach, matka Kozety, kiedy już nie ma nic do sprzedania, sprzedaje włosy. I potem przedziwny jest ten skok w XX wiek, w lata wojny. Tak. Bo kobiety idą do pracy, kobiety idą pracować przy maszynach. Te włosy są niebezpieczne, te włosy trzeba jakoś zabezpieczyć, te włosy można obciąć. No a potem zaczyna się wielka, szalona moda i właściwie aktorki hollywoodzkie, one wszystkie mają krótkie włosy. Jak myślimy, nie wiem, o Poli Negri, która jest dla nas oczywista w jakiś sposób. Helena Modrzejewska miała wielkie włosy. Pola Negri ma już króciutkie, tak, to jest chłopczyca. Także dopiero te lata dwudzieste, one nie mają traumy obcięcia włosów. To jest uwolnienie z gorsetu, to jest uwolnienie od włosów, które były dosyć chyba trudne w utrzymaniu. Te włosy już nie były tak zawszone jak peruki w XVIII wieku, ale jednak one też nie były tak często myte, bo to była bardzo trudna rzecz umyć takie włosy. Proszę Państwa, chciałam tak podzielić nasze tematy na obyczaj, czyli na przykład podstrzyżyny, które były tradycją zarówno ludową, jak i w wyższych sferach. Dwa, magia, czyli wiara w to, że obcięcie włosów pozbawia kogoś, właściciela tych włosów, sił, również kobiety, bo przecież to był czar uwodzenia, prawda? No i właśnie potem te taka emancypacyjna decyzja, która do tej pory trwa, się tak trochę uśmiecha wewnętrznie. To ja się zapisuję na ten trzeci temat. Tak, dlatego, bo patrzę i po paniach, które są w studio i patrzę po moich gościach, sobie nie mogę powiedzieć, że patrzę, ale kobiety mają wszystkie krótkie włosy, natomiast jedynym długowłosym jest pan profesor, ma plerezę do ramion, tak mniej więcej. No więc zmieniło się. I mężczyznom... To jest norma w ASP, prawda? Żeby mężczyzna miał włosy do ramion. No, ale to też coś znaczyło, bo mit o Samsonie i Dalili, która podstępem pozbawiła, Samsona, pozbawiła sił, mocy. W dodatku sędziego Samsona. Poprzez podstępne obcięcie włosów. Obyczaj był taki, że kobieta, dopóki była panienką, miała włos kosy, miała kosy tak długie, jak tylko się dało. Natomiast kobiety zamężne, i to znowu niezależnie od warstwy społecznej, no, coś z tymi włosami robiły właściwie. Informowały nakryciem głowy, że już wolne nie są. I to widać na obrazach, prawda, Milado? Bo... Tak, to widać na obrazach, ale też na obrazach musimy zauważyć, spójrzmy na przedstawienia średniowieczne. Te eleganckie kobiety, te wzory mody, te piękne Madonny, one wszystkie mają bardzo wysokie czoło. One mają wygolone czoło i włosy są schowane, włosów nie widać. Wyjątkiem jest Maria Magdalena, która jest przedziwną świętą, bo z jednej strony to jest ta Maria Magdalena jawnogrzesznica, z drugiej strony podobno to była kobieta z bardzo zamożnej, bardzo znakomitej rodziny. No i jest niezwykły mit, opowieść o tym, że ta Maria Magdalena żyje na pustyni albo na wyspie i jest naga i ma tylko swoje włosy. No i tu w średniowieczu ci artyści szaleją, żeby jakoś ją przyodziać, żeby można było ją pokazać w kościele. No i wymyślają jej przedziwne stroje. Właściwie rodzaj takiego body. Jedni mówili, że ona się pokryła włosem. To troszkę gorzej brzmi. Natomiast inni, że ona sobie uplotła rodzaj takiego stroju, takiego obcisłego body. Ja w muzeum w Lubece widziałam to body Marii Magdaleny, które było nieprawdopodobnie seksowne, bo było tu i ówdzie w takich odpowiednich miejscach poprzecierane. Maria Magdalena w Muzeum Narodowym w Warszawie w tym swoim takim włosianym body unoszona w górę przez anioły, bo ona jest zawsze unoszona w górę przez anioły, żeby coś zjeść. Też trudno powiedzieć co, to raczej jest jedzenie powietrza, no ale ona się odżywia przez te 7 lat. No i właśnie jest w tych niezwykłych głosach, także jest to jedno z najdziwniejszych przedstawień, jeśli chodzi o włosy, jeśli sięgamy aż do sztuki tak dawnej jak średniowiecze. No, jakoś sobie z Marią Magdaleną radzono. Była też legenda o Lady Godiwie, która odziana we włosy przeparadowała przed oczyma. Tak, bo musiała być jednocześnie naga i jednocześnie ubrana, prawda? Czyli tutaj te włosy rzeczywiście stanowią jakby, wracają do swojej pierwotnej funkcji pokrywania ciała w Lady Godiwie. Ja jeszcze chciałem powiedzieć o tym, że te długie włosy, bo pani redaktor powiedziała, że kobiety po zamąż pójściu te włosy chowają, prawda? A że atrybutem dziewiczości, powiedziałbym, i pani z kości są te długie włosy, one są, to jest też pewien atrybut erotyczny, prawda? One są zmysłowe, one wymagają też dosyć, one wymagają pielęgnacji, one wymagają czasu. To też te długie włosy, które są przypisywane kobiecie, bardzo często jest związane z tym, że kobiety i mężczyźni żyją w innym, znaczy im jest przypisany inny czas, prawda? Przez kulturę przedemancypacyjną. Kobieta jest w domu i potem się tym, jakby ten czas domowego ogniska jest, wyznacza jej życie, aż do epoki wiktoriańskiej, prawda? I tu to już... Wtedy chyba jest jeszcze bardziej. Wtedy domowa. Jest jeszcze bardziej, tak. Jest anioł, a domowym aniołem, prawda? Natomiast te długie włosy wymagają czesania, wymagają pielęgnacji, to jest to... I są tutaj symbolem dziewiczości, która młoda dziewczyna jakby pokazuje światu jako to swój walor, dzięki któremu również zdobędzie męża. Jest piękna. Jest piękna. I one mają ogromny taką wartość erotyczną. kiedy mówimy o takich mitach, to mi się przypomina bajka braci Grimm o Rozpuncę, prawda? I ona jest zamknięta przecież przez tą, ja nie wiem, czy to była czarownica już w tej chwili, czy to dobrze nazywam ją czarownicą, ale Rozpunka była zamknięta w wysokiej wieży i jak gdyby z tej wieży tylko te włosy przepiękne przez okienko w tej wieży spuszczała na dół, po tych włosach można było wchodzić, prawda? I to robiła zarówno czarownica, jak i piękny rycerz. I potem przecież jak i one były jej pięknem całym, prawda? I kiedy okazało się, że ona ma romans, prawda, z pięknym rycerzem, no to czarownica ucina jej włosy, prawda? To jest rzeczywiście, to ścięcie jest karą, jest pozbawieniem jej wszelkich możliwych właśnie tych pozytywnych cech, prawda? I atrybutów możliwości komunikacji z rycerzem. Tak. Przypomnijmy jeszcze inne postaci kobiece, odziane we włosy, na przykład Wenus, która wyłania się z fal morskich, jest też odziana, otulona włosami, ale także i czarownice, te złe kobiety, te modliszki, kobiety fatalne. Powiedział pan o epoce wiktoriańskiej. No, połowa XIX wieku zawiązuje się bractwo prerafaelitów i oni mają muzy o dość takim wyuzdanym wyglądzie. Wszystkie mają nieprawdopodobnie bujne włosy. Ale główną muzą i tak naprawdę jak patrzymy na obrazy prerafaelitów, to tam jest po prostu Jane Morris. To jest Jane Morris, która wyszła za Williama Morrisa, który był architektem, projektantem, takim miśkiem. No, ale tam wielka miłość, to widać w obrazach z Rosettim, który miał żonę i chyba kilkoro dzieci. Więc, ale tak jak Rosetti malował Jane, która zresztą chyba była bardzo nieszczęśliwa w tym swoim małżeństwie, no to tylko prerafaelici potrafią. Oni malowali właściwie tak podobny typ kobiet, że czasami nie sposób odróżnić modelek. Która z nich pozowała, która to kobieta, która z nich była. Ale przypuszcza się, że to głównie Jane. No, jeszcze była Lizzie Seidel, czyli ta, która pozowała do jednego z najsłynniejszych obrazów świata, nie waham się tego powiedzieć, czyli do Ofelii. Utopionej. Ona też miała włos bujny i też pozowała często. Ale cóż, wracamy do późniejszych epok. Ja myślę, że pierwszy raz kobiety odważyły się, ale oczywiście nie na masową skalę, przyciąć włosy w epoce ampiru. A to dlaczego? Że była moda na antyk. Na powrót do klasyki greckiej czy rzymskiej. I wówczas kobiety, niektóre tylko, odważyły się ściąć sobie włosy a la Tytus. Ale specjalnie do naszej dzisiejszej rozmowy coś na ten temat poczytałam. No więc klasycyzm zawsze się podoba i jak już nie wiadomo do czego nawiązać, to jak się nawiąże do klasycyzmu, to zawsze to świetnie wygląda. I rzeczywiście z jednej strony to nawiązanie do antyku, a z drugiej strony jednak pamięć o gilotynie. Tak. To znaczy to też jest rodzaj takiego uczesania, no, które bardzo dużo mówi o świadomości tej kobiety. To jest kobieta, która wie, że do gilotyny trzeba obciąć włosy na karku. No a są przeróżne przekazy dotyczące skazanych na gilotynę arystokratek, które na włosach spuszczały jakieś wiadomości do członków swojej rodziny, obcinały włosy, przesyłały te pukle. Także zdecydowanie tam jest cień gilotyny i nowy klasycyzm. Ale można było włosy obciąć, można było włosy podwinąć, spiąć upiąć, do góry. To upinanie włosów jest takim wstępem to do późniejszego ścięcia. Zmiany luku. Tak, luk to źle się odmienia nam, czyli stylizacja ogólna. I z całą pewnością nie odnosi się do XIX wieku. Natomiast chciałam jeszcze przypomnieć o tym, że te kobiety, te najbardziej wyzwolone z przełomu wieku XVIII i XIX, ampirowe elegantki, one w ogóle były niesłychanie odważne, bo nie tylko, że upinały, czy właśnie ścinały włosy, no ale to nieliczne, ale one także chodziły bardzo odważnie ubrane, prawda, panie Januszu? Tak się zastanawiam nad tym, bo to jest tak, że rzeczywiście ten strój w przypadku mody kobiecej jest zawsze, chyba w każdej epoce, jednocześnie opresyjny i jednocześnie emancypacyjny, prawda? To znaczy stroje, to jest bardzo ważne, dlatego że kobieta jest w strój ubierana przez kulturę. I ten strój bardzo często bywa jakimś rodzajem dybów, że tak powiem, jeżeli dobrze odmieniam słowo dyby, w której cielesność kobiety, w której jej życie zostaje wtłoczone, prawda? Taki nakaz piękna, który ją więzi. I za każdym razem, to jest trochę inaczej z mężczyznami, oni nie są poddani aż takiej represji, bo tam w stroju męskim jest to bardziej demonstracja władzy, prawda? A tutaj bardziej jakby to zamknięcie w pięknie, prawda? I w związku z czym ta cecha mody wyzwala tą potrzebę emancypacyjności, to znaczy jakby rozdarcia tych kajdanów, które stąd się bierze to, co tutaj pani redaktor słusznie zauważa, odwagą, prawda? Która musi niewola wyzwala bardzo często ten ruch przeciwny, prawda? Ja się zastanowiłam, kiedy Monika mówi o tym stroju ampirowym, bo z mojego punktu widzenia ten strój jest niezwykle przyjazny dla kobiety. Mm-hmm. On jest zwiewny, miękki, lekki, bardzo twarzowy i tu nie ma tych gorsetów, tu nie ma jakiegoś spięcia figury, tu nie dociska się kolanem. Mm-hmm. Tu wyjątkowa sytuacja. Ale kiedy mówiłem o opresyjności, nawet... Zastanawiałam się, gdzie tu jest opresyjność, no właśnie, albo gdzie włos. Kiedy mówiłem o opresyjności, to jakby nie myślałem nawet tylko o takim dosłownym gorsecie, który ściska to ciało fizycznie i przecież jest zagrożeniem dla kobiecego zdrowia. Tak często przeciwnicy gorsetu twierdzą. Ale mówiłem o takiej opresyjności, która jest opresyjnością piękna. To znaczy te wszystkie cechy, które pani powiedziała, zwiewność, delikatność, to wszystko, to jest odebranie cielesności, to jest zamknięcie w pięknie. Nie, prawda? W pewnej koncepcji piękna. I to jest też pewnego rodzaju opresyjność, która odbiera cielesność, konkretność, ludzkość, że tak powiem, człowieczeństwo, które jest takim działaniem, które jest działaniem, konkretem, realnością, osadzeniem w czasie. Myślałem o takiej cesze mody, która się właśnie bez względu na to, jaka jest epoka w przypadku przedemancypacyjnych, że tak powiem, w modzie pojawia, prawda? Za każdym razem się objawia. To jest jednak ta oprawa diamentu, czy oprawa pięknego przedmiotu. Ja nie mówię, że to jest tylko takie rozumienie mody, ale zawsze, że tak powiem, taka funkcja też jest. No, ampir miał swoją ciemną stronę w postaci nagich stóp. Mhm. Lub też stóp obutych w bardzo cienkie, leciutkie sandały, albo takie jak dzisiejsze balerinki, takie satynowe pantofelki. No niestety nie sprzyjało to zdrowiu, skoro już o zdrowiu mówiliśmy przy gorsetach, to także to nie sprzyjało. Niemniej kobiety wyglądały niesłychanie efektowne, bo one, tak jak pan słusznie powiedział, nie miały gorsetów, a one nawet co po niektóre zakładały coś w rodzaju body. Mhm. Pod cienkie, przeźroczyste, czasami półprześwitujące, muślinowe przeważnie, czy jedwabne, czy był to często bawełna, batyst, taki bardzo cieniutki, białe sukienki i po prostu niektóre wyglądały jak nagie. Ja myślę, że to był pierwszy moment, kiedy kobiety były tak odważne. I to ta opresyjność tutaj jest, no taka, powiedziałabym, wieloznaczna. Ale zróbmy skok do wieku XX, kiedy rzeczywiście pojawiają się pierwsze emancypantki i kiedy krótkie włosy, no to jest wyzwanie rzucone wszystkiemu obyczajowi, nawet tej kobiecości. Kto z państwa? Bo widzę, że razem. Zastanawiam się, jak teraz powiedzieć, żeby nie być obsesyjnie opresyjnym, prawda? Ale właśnie, bo moim zdaniem to, co się dzieje w latach 20., to już pani Mirada wspomniała, to jest właśnie wyjście z takiego wyzwolenie poprzez wyjście z takiego skazania na piękno, bycia skazanym na piękno, bycia pięknym przedmiotem. to jest jakiś taki rodzaj manifestacji. Rzeczywiście to się pojawia w latach dwudziestych. No, w latach dwudziestych staje się niemal, znaczy może nie powszechne, ale to jest taka, to się staje taka moda, taki bzik, który, że tak powiem, ogarnia młode kobiety. I wbrew temu, moim zdaniem, co się często mówi, bo mówi się, że to Coco Chanel kobietom dała te krótkie włosy, ja uważam, że krótkie włosy przyszły ze Stanów Zjednoczonych, z postaci bardzo popularnej, już nawet kilka nazwisk padło tutaj też, postaci bardzo popularnej w Stanach Zjednoczonych w latach 20., która tam się nazywała Flappers. Tak? Chciałem, nie wiem, czy jest polskie słowo, wrzuciłem specjalnie to słowo, bo myślałem sobie, że to są flaperki, ale wrzuciłem to słowo w Google tłumacza, który jest, ma czasami pomysły jak dadaistyczna poezja i on przetłumaczyła mi ta maszynka jako flapki, co bardzo mi się spodobało, takie przetłumaczenie, że to może były flapki. No więc to są młode kobiety, które właśnie obcinają włosy, no krótko, po męsku i to jest, tak, z jednej strony to już powiedzieliśmy, to się bierze z doświadczenia tego pokolenia, to jest doświadczenie pierwszej wojny światowej, to jest doświadczenie... To jest ogromna zmiana. Tak, to jest ogromna zmiana, to jest koniec jednego świata i początek nowego. To jest koniec XIX wieku. I właśnie to jest tak, że kobiety przyjmują, znaczy zaczynają pracować w męskich dotychczas zawodach, mężczyzn ale to ma. Też mężczyzn ktoś nie musi. Ma, tak, ktoś musi, ale to też krótkie włosy pielęgniarek i sanitariuszek pierwszej wojny światowej i to jakoś tak, to przechodzi, ale po wojnie, bo to trzeba też pamiętać o tym, że to pokolenie doświadcza pewnej, trudno powiedzieć, traumy, ale może jakby lęku krótkiego życia, to znaczy najpierw giną mężczyźni na froncie, a potem panuje Hiszpanka. Tak. Pandemia Hiszpanki, która przecież dotyka przede wszystkim specyfika tego wirusa Hiszpanki polegała na tym, że to zapalenie płuc, które następowało w wyniku tej choroby, dotykało ludzi pomiędzy 29 a 40 rokiem życia, jak było śmiertelne najbardziej, prawda? Wróćmy do włosów. Więc jakby też i to pokolenie mówi, nie mamy czasu. Tak? Nie mamy czasu. Chcemy żyć, tak? Chcemy żyć radośnie, chcemy żyć... Chcemy tańczyć, chcemy się bawić. I te flaperki, które mają krótkie włosy, to są kobiety, które mają też skrócone nad kolano suknie, które bardzo często rolują pończochy i noszą je pod kolanami, ukazując kolana, które palą papierosy, które mają swój własny slang i język niewolny od przekleństw i używają go publicznie, które chodzą, a to są czasy prohibicji, bez wstydu, że tak powiem, do miejsc, w którym w sposób nielegalny można kupić alkohol i które, jak pani powiedziała, tańczą, które organizują i jeżdżą z automobilami, prowadząc zresztą w dodatku te automobile, na tak zwane, jest, nie wiem, która jest godzina, czy mogę to powiedzieć, petting party, czyli przyjęcia, w którym, na których uprawia się seks, prawda? Mówi się seksie w kontekście zabawy i seksu przedmałżeńskiego, to są wszystko te czasy, prawda? I to są wszystko krótkie włosy. No i właśnie skoro ten seks bez długich włosów. Ale może wróćmy do Europy. Właśnie, wróćmy do Europy. Ja nawet pomyślałam o tym, żeby wrócić niekoniecznie do Paryża, bo ten Paryż sobie wszyscy wyobrażamy, ale przypomnijmy sobie książkę Hrabala i piękny film według prozy Hrabala Postrzyżyny, film o jego matce, która była szaloną, piękną kobietą o ogromnych włosach i która, chociaż te włosy zachwycały całe małe miasteczko, które żyło przy browarze, postanowiła w pewnym momencie zostać kobietą wyzwoloną i nie wystarczyło już tylko wejść na komin fabryczny, należało również obciąć włosy. No i tragedia w miasteczku, ponieważ ona obcina włosy. Wszyscy ją znają. Ona jest ikoną tego miasteczka. I ja poznałam Magdę Waszarową, która grała tę rolę. Przepiękną panią. W filmie Mencla. Ona grała w filmie Mencla, film z 80-tych lat. I poznałam tą Magdę, która była wtedy ambasadorem Słowacji w Polsce, a pierwszym ambasadorem była pierwszą kobietą ambasadorem mianowaną przez Havla do Wiednia, do ambasady do Wiednia. I ona mi opowiadała, że Hrabal był cały czas na planie. i strasznie się cieszył z tej jej roli i mówił do niej: mamo. A czy ona rzeczywiście miała takie długie włosy? Nie, no nigdy w życiu nie miała tak wspaniałych włosów. Po prostu w tej roli filmowej miała najwspanialsze włosy życia. No powiedzmy jeszcze Annie Cilak, czyli ideał, kobieta idealna, kobieta, no, nadkobieta, którą stworzył, wykreował na swoje potrzeby literackie Bruno Schulz, ale ja myślę, że on też wykreował ją na potrzeby swojego świata plastycznego, wizualnego, bo tak jak Maruszka czy Maryśka, już tam nie wiem jak różnie się nazywa bohaterkę Podstrzyżyn, jej włosy były najpiękniejszą rzeczą w miasteczku, tak Anna Cilak łączy się jeszcze z taką zabawną dość reklamą. Nie wiem, czy państwo pamiętają tę opowieść. To są chyba te reklamy pomady. Pomady. Pomady, no bo kiedyś należało stosować pomadę na porost włosów. O niej wiele też pisze Polak w swoich książkach o Galicji, no bo to było zjawisko. To jej włosy, jej pokrycie się włosem całej rodziny było wydarzeniem. Oczywiście gdzieś na jakichś krańcach świata w Galicji. A skoro jeszcze mówiliśmy o wpływach amerykańskich na modę, tak. Na początku lat 20. pojawia się pierwsza ciemnoskóra piękność, która nie tylko, że tańczy prawie nago, ale także ma kompletnie inną fryzurę. Ścina włosy i ta fryzurka jej jest naprawdę jak takiego no, troszeczkę chłopczyka, troszeczkę troszkę ona tak biseksualnie w tej fryzurze wyglądała. Oczywiście mowa o Josephine Baker, która zagrała, zaśpiewała, zatańczyła, słabo śpiewała, zresztą lepiej tańczyła, w rewi murzyńskiej, to jest połowa lat 20. No i wtedy się zaczął szał i na stylizację na Josephine Baker, ale także na inne gwiazdy, które, no jeszcze nie ma modelek, prawda? Nie ma top modelek. Tak, tak. To też jest związane właśnie, będę wracał do tych moich ulubionych flaperek, to jest też związane z ogromną popularnością tego wzorca w Stanach Zjednoczonych, ale pamiętajmy, że po pierwszej wojnie światowej Stany Zjednoczone też odgrywają bardzo ważną rolę w kształtowaniu kultury europejskiej. Ta kultura tych szalonych lat 20. jest również poprzez możliwość transatlantyckiej podróży transatlantyckiej też jest jakby tutaj jakby sprowadzana i ogromną rolę pełni w takim popularyzacji pewnych, nie wiem, wzorców, zachowań czy wyglądu pełni właśnie Hollywood i kino. Kino nieme w latach 20, prawda? I to są bohaterki, zresztą powstaje też taki film, flaperka Olive Thomas gra tam główną rolę, jedna z takich bohaterek kina i legend kina niemego w Stanach Zjednoczonych, ale też i to są bohaterki, które mają krótkie włosy, które są jakby, żyją zgodnie z tym wzorcem, ale też ten krótkowłose dziewczyny i te nowocześnie ubrane dziewczyny są bohaterkami rysunków, komiksów, całego przemysłu, że tak powiem, mediów w tamtych czasach. Ale rzeczywiście kino pełni wtedy w popularyzacji tego emancypacyjnego wzorca ogromną rolę. Nie tylko kino, ale również literatura, prawda? Bo tutaj jakby środowisko związane z Francisem Scottem Fitzgeraldem i z Zeldą Fitzgerald, która reprezentuje taki właśnie typ kobiecy. Pamiętajmy też o fantastycznej książce, która ogromną popularność zdobywa, a Anity Luz, Mężczyźni wolą blondynki. Główna bohaterka, grana później przez Marilyn Monroe w powieści, jest flaperką, że tak powiem. Ale pierwsza chłopczyca, no to jest skandal z początku lat 20. i to jest powieść Wiktora Marguerite, który, no właśnie, La Garçon napisał powieść. Nie wiem, czy państwo wiedzą, to był skandal tak straszny, że odebrano mu za napisanie tej powieści legię honorową. Więc no, jeszcze widać 22 rok, to jeszcze nie był szczyt popularności obcinania włosów, ale Milado, chciałam jeszcze wspomnieć jeszcze jedną bohaterkę, która była zarówno taką kobietą wyzwoloną, jak i znakomitą malarką. Mianowicie nasza rodaczka Tamara Łępicka. Tamara Łępicka, no na pewno obcięła włosy. Oczywiście. I naturalnie malowała portrety wyzwolonych kobiet, bardzo często akty. Także akt, krótkie włosy i bardzo seksowna dziewczyna. Ale one jeszcze ciągle są raczej brunetkami niż blondynkami. Tak. Blondynki przychodzą gdzieś dopiero po II wojnie. Albo pin-up girls to są blondynki. No a potem Marilyn Monroe. A jeszcze jak jesteśmy na polskim podwórku, bo ścięcie krótkich włosów to jest również akt maskulinizacji, który jest związany z przejęciem władzy, prawda? Że teraz ja będę rządziła. I takim gestem w życiu ścięcia włosów, zresztą za pozwoleniem matki, dokonała Maria Rodziewiczówna, kiedy przejęła po śmierci ojca zarządzanie majątkiem. Pierwszym gestem było drastyczne ścięcie, ona była ścięta na chłopczycę. Tak naprawdę. To były wysokie, bardzo tutaj ścięte po bokach włosy i troszkę dłuższa góra. Nałożyła spódnicę do tego marynarkę męską i zaczęła zarządzać po ojcu majątkiem. Ale to było też takie spektakularne. Skoro tak o maskulinizacji mowa, to wcześniej jeszcze, przed pierwszą wojną światową, w 11 roku 1900 oczywiście, ścięła włosy z innych powodów polska artystka Zofia Stryjeńska. To piękna historia, prawda? Ścięła włosy, żeby pójść na uczelnię artystyczną, tak, gdzie raczej kobiety nie były akceptowane. No, miała potem bardzo dominującego męża, także trudno tu powiedzieć o przejęciu władzy, także ja myślę, że to było tylko tym gestem rozpaczliwym dziewczyny, która chciała, no tak jak pamiętamy filmową Jentl, która też przebiera się za chłopca, żeby iść do szkoły. Tak. Więc to są te takie stereotypy zdała. I życia. I Stryjeńska zdała jako swój własny brat. Tak. A jeszcze chciałam wspomnieć o tragicznym ścięciu włosów, które to ścięcie zostało przedstawione w autoportretach. I to było rozpaczliwe. Frida Kahlo po rozstaniu się z Riverą, oni się schodzili, rozstawali, ale ona obcina włosy i to przedstawiła na obrazie, na autoportrecie. Tak, jest taki autoportret, gdzie ona siedzi, zresztą w męskim stroju. W takiej ciężkiej marynarce, w spodniach, a naokoło niej leżą obcięte długie włosy. I ona miała zawsze bardzo piękną fryzurę, bardzo specjalną fryzurę, z jakimiś uplecionymi warkoczykami, z jakąś przepiękną dekoracją tych włosów. Także taka cała ta meksykańska kultura na tej głowie jest. No, a tu nic, tu nie ma żadnej dekoracji, tu jest króciutko ścięta czupryna. Z tym, że zaraz po tym dramatycznym ścięciu ten Rivera się tam znowu pojawił. Ale to rzeczywiście była taka traumatyczna decyzja. No i włosy Fridzie Kahlo szybko odrosły, bo miała jak Anna Cilak nadmiar chyba. Ja dzisiaj specjalnie omijam takie bardziej dramatyczne wątki związane ze ścinaniem włosów. Niemniej, no właśnie już to był taki dramat osobisty, a nie jakiś... Dramat osobisty i artystyczny. I artystyczny. Natomiast właśnie był malarz, bardzo zresztą długo żył, Kees van Dongen, bo był Holendrem z pochodzenia, ale to Francuzi wymawiali go Kees van Dongen, który też stworzył pewien typ kobiety. Pani Milado, szanowna. Tu będę musiała sobie mocno się pogimnastykować, bo... On namalował celebrytki. Zawsze były to krótkowłosy celebrytki. Długo malował, znaczy w ogóle dożył 80 kilku czy 90 lat. W każdym razie jego... Wszystkie były krótkowłosy. Jego prototyp to była te flaperka. Ja już myślałam i byłam zupełnie gdzie indziej. Przy końskich ogonach w rzeźbach szapoczników. Ale no to patrzę na zegar i zastanawiam się. To nie było ścięcie. Ale upięcie. To było upięcie. Upięcie. No ja nie wiem, czy my jesteśmy w stanie ogarnąć... Z całą pewnością nie. Wszystkie powody, dla których ścinano włosy. Niemniej wydaje mi się, że jeszcze koński ogon tutaj powinien nam mygnąć. Też to było upięcie. No tak, tak. I to takie bardzo radykalne. Ale jak już mówiliśmy o tym XIX wieku, to w rozmowie, tak, którą miałyśmy przez telefon, rozmawiałyśmy o tych wszystkich puklach włosów, o tych wszystkich medalionach z włosami. I to były włosy dzieci, włosy ukochanych. A ja słuchałam ostatnio rozmowy w związku z wystawą Dziedzictwo w Krakowie i usłyszałam pytanie, co jest najdziwniejszą rzeczą na tej wystawie Dziedzictwo. Otóż jest to mapa Polski wyhaftowana włosami. Oczywiście w XIX wieku. No, to rzeczywiście musiało sporo być tych włosów. I to jest trochę więcej niż puklerz. No tak, ale rzeczywiście... I ścięte. Rzeczywiście ścięte, włosy dziecku, haftować. Kiedy się obcina maleństwu, pierwsze te loki, no to matki przechowują czasami całe życie. Pierwsze ścięcie włosków. A ukochana, która dawała pukiel najdroższemu włos. Pukiel włosów, kiedy on szedł na wojnę, lub też po prostu, żeby o niej pamiętać. Ja też jeszcze widziałam bardzo dziwne prace stworzone, nawet panie profesorze szanowny, widziałam sukienki zrobione z włosów. Z włosów, tak, tak. I co, to nie budzi jakiegoś takiego żachnięcia się? Ale dlaczego? Bo sukienka zrobiona z włosów wydaje mi się znowu jakimś takim rodzajem opowieści atawistycznej, że tak powiem, prawda? To znaczy tak powrotu do tego, że włosy rosną dlatego, że sierść, że jesteśmy zwierzętami, że utraciliśmy tę i u nas włosy są tylko marną pozostałością po prawdziwym, zwierzęcym, że tak powiem, istocie naszego życia. Proszę Państwa, no ja myślę, że do takiego stanu pierwotnej dzikości nie wrócimy, ani nie wrócimy też do tego kombinezonu, który nosiła Maria Magdalena z przyzwoitości. Absolutnie cudny. Ja będę żegnać się z naszymi słuchaczami, że będę pięknie dziękować moim gościom, którymi byli dzisiaj Milada Ślizińska, historyk sztuki, kurator, wykładowca Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dziękuję pięknie, do widzenia. Dziękuję, dobranoc. Oraz profesor Janusz Noniewicz, znawca historii mody, publicysta i także wykładowca Warszawskiej Akademii, w ogóle kierownik Katedry Mody. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. I pożegnam się piosenką, która no też nawiązuje do naszego dzisiejszego tematu. Mówię Państwu do widzenia, dobranoc, Monika Małkowska i słuchamy piosenki Włosy. Kiedy jesteś piękny i młody, nie zapuszczaj wąsów ani brody, tylko noś długie włosy jak mnie. Kiedy jesteś stary i brzydki, nie zużywaj maszynki ani brzytwy, tylko noś długie włosy jak my. Bo najlepszy sposób na dziewczynę zrobić sobie z włosów pelerynę, a więc noś bracie długie włosy jak my. Już cię rodzina z domu wygania, już cię fryzjer z nożycami gania, a ty noś długie włosy jak my. Hipis z długimi włosami skręcił skrócej, idzie alejami, a ty noś długie włosy jak my. Idzie żołnierz z długimi włosami, WSW go goni alejami, a ty noś długie włosy jak my. Bo najlepszy sposób na kobietę zrobić sobie z włosów bransoleta, a więc noś bracie długie włosy jak my. Znów cię rodzina z domu wygania, znowu cię fryzjer z nożycami gania, ty noś długie włosy jak my. Idzie ojciec, niesie nowe szachy, długie włosy wiszą mu spod pachy, a ty noś długie włosy jak my. Idzie ciotka, idzie całkiem bosa, długie włosy wiszą jej u nosa, ty noś długie włosy jak my.